Kontagenagi Kontagenagi Ma sienteta Ma se kayo tre na pe Ka kontage nagi Ayo ma se am se toge Ayo ma se am se toge Ma se kayo tre na pe Ka kontage nagi Okay.